بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعدك نشكر الله سبحانه وتعالى نسأل الله سلام زمن دين براجون به نتمت محمد yeye na watangani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wako wema hadi siku ya kiyama. Na baada ya hayo, tunaomba Allah atujalie nasi tu miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Naam, tunaendelea na kitabu chetu Alqawaidu Alfiqhiya cha Shekhe Abdurrahman Assaadi rahimahullah. Tunafika kwenye beiti ya 32 bila shaka. Naam, beiti ya 32 inayosema wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Bimaana na al alif wal lam tufidu lkulla fi lumum. Hizi herufi mbili zinapoingia kwenye neno zinafidisha umum, ujumla. Yani neno likiingiliwa na al, hilo neno linakuwa linatuonyesha kwamba limekusanya, neno ambalo limekusanya kila kitu bilumum, linakuwa limekusanya kila kitu. Fil jam'i wal ifradi, sawa, neno hilo liingie kwenye jam'u, liingie kwenye wingi, yani liingie kwenye neno ambalo liko kwa wingi. Wal ifrad, hata likiingia katika neno ambalo halipo kwenye wingi. Kal alimi, Sheikh akatoa mfano wa neno al alim. Al alim bimaana mjuzi, neno alimun bimaana mjuzi. Lakini ukisema neno al alim inakuwa imekusanya elimu kwa ujumla, bimaana elimu zote kwa ujumla. Haya, akasharehesha mtunzi wa kitabu akisema إذا دخلت ال على لفظ مفرد neno al litakapoingia katika tamko la umoja au lafz jam'in au tamko la wingi, afadat al-istighraq, basi neno hilo linafika linafidisha ujumla, wal umuma li jami'i al-ma'na, na inakuwa pia inaleta maana ya mkusanyiko kunako maana zote. Neno hilo linakuwa limekusanya kila kitu. Fadukhuluha ala almufrad, neno hilo tukiliingiza kwenye mufrad, mfano kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wal asri, na hapa kwa zama au kwa nyakati. Innal insana lafi khusrin, hakika mwanadamu yupo ndani ya hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao walioamini. Ai bimaana kullu insan khasirun, kila mwanadamu ni mwenye hasara. Neno al insan ni mwanadamu, limekuja likiwa na alifu wa lam. Hii alifu wa lam inatuonesha kwamba ni wanadamu wote kwa ujumla, yani al-umum. Hii al lilistighraq, al ya ujumla, bimaana wanadamu wote wapo ndani ya khasara. La yakhtasu bi insanin duna ghairihi, neno hili insan au hii al kwenye insan haijamaanisha kwamba ni watu fulani pasina kuwepo wengine. Illa man istuthniya, isipokuwa wale ambao waliotolewa, wale ambao waliobaguliwa. Wa humu alladhina amanu biqulubihim, nao ni wale ambao walioamini kwa nyoyo zao. Wa amalu salihati bijawarihihim, na wakatenda matendo mazuri kwa viungo vyao. Watawasau bilhaqi, na wakahusiana kunako haki. Hiyo haki ambayo ni nini? Alladhi huwa lilmu nafi au al-amal salih. Haki hiyo inayokusudiwa watawasau bilhaqi ni elimu yenye manufaa na matendo mema. Watawasau bisabir ala thalik, na wakahusiana kuhusu kuwa na subra kunako hayo. Fahaulai humur rabihuna, hawa ndio wenye kufaulu. Waman fatahu shay'un min hadhihi alkhisal, na yoyote atakayepitwa na sifa miongoni mwa sifa hizi, hasala lahu min alkhasara bihasabi ma fata, mtu huyo anakuwa ni mwenye khasara kutokana na yale yaliyompita. Kwa hiyo tunaona katika aya hii neno al-insan limekuja na al likiwa na maana ya umum, wanadamu wote kwa ujumla. Wakadhalika kauluhu ta'ala, pia hivyo hivyo kauli yake Allah aliposema innal insana khuliqa halu'a, hakika mwanadamu kaumbiwa hali ya kuwa ni bakhili. Idha masahu sharru jazua, anapopatwa na shari, anapopatwa na mambo mabaya, basi anakuwa ni mwingi wa kuwa na oga, yani anakuwa ni mwenye uoga sana. Wa idha masahu alkhairu manua, na anapopatwa na khairi, basi anakuwa ni mwingi wa kubana. Kwa hiyo tukitizama, ndani ya sura hii au aya hizi, tungaliki kwenye neno letu al-insan. Hili neno al-insani linakusanya wanadamu wote kwa ujumla. Pia Allah kasema innal insana li rabbihi lakanud, hakika mwanadamu kwa mula wake ni mwenye kupinga neema za mula wake. Al-insani, bimana wanadamu wote ndo asili yao, isipokuwa waliosalimika wachache. Innal insana la dhalumun kathaarun, hakika mwanadamu ni mwenye kujidhulumu na ni mwenye kukufuru neema za Allah. Bimaana shekha anafasiri akisema ai kullu wahidin minan nas, kila mmoja katika watu, hadhihi sifatuhu, hii ndio sifa yake. Illa man akhrajahu Allah, isipokuwa yule ambaye Allah kamtoa. An hadhihi sifat, kunako sifa hizi almadhmuma, zilizokuwa mbaya. Bimaana kila mwanadamu ni mwenye kuwa kwenye hizi sifa mbovu tulizozitaja bila kubagua yoyote, isipokuwa yule ambaye Allah amemtoa kwenye hizi sifa mbaya. Ila sifati alkhairi allati hiya adduha, akawa ni mtu mwenye sifa zilizokuwa nzuri ambazo ni kinyume cha hizi sifa tulizozitaja hapa. ومن أمثلة دخول ال على المفرد hapa tumekuwa tunazungumzia mfano wa al kuingia katika neno la mufrad, na pia hivyo hivyo katika mifano ya al kuingia katika neno mufrad, dukhuluha ala asma'illahi wa sifatihi, ni neno al kuliingiza katika majina ya Allah na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Neno kiliingiza katika sifa za Allah au majina ya Allah inakuwa imekusanya mambo yote ambayo yako yanazungumziwa katika majina hayo. Fa kullama dakhalat ala ismi min asma'illah, kila wakati linapoingia au kila neno ali linapoingia katika jina miongoni mwa majina ya Allah, au sifatin min sifatihi, au sifa miongoni mwa sifa zake Allah, afadat jami'a dhalika al-ma'na, hapo inafika inaleta au inafidisha ujumla wa maana hiyo. Bimaana ukisema neno alimun ni msomi, kwenye sifa ya Allah utakaposema al-alimun, bimaana Allah ni mjuzi wa ilimu zote kwa ujumla. Zote kwa ujumla. Yani inakusanya maana zote. Wastagharakatuhu. Na inakuwa pia imiziweka kwa ujumla. Wabalaghati nihayatuhu. Na kufikia mwisho wake. Yani kwa malengo yake makubwa kabisa. Mfano kalhaji, kama neno alhaji, mwenye uhai. Unaweza ukasema mwanadamu fulanun huwa hayun, fulani ipo hai, au ana hayun, mimi nipo hai, Allah naye pia ipo hai. Lakini kwa Allah tunasema alhayu, bimaana uhai wote kwa ujumla. Uhai usiokuwa na mapungufu. Uhai usiokuwa na mapungufu. Kwa sababu uhai wangu mimi na wewe ni uhai wa mapungufu. Tupo hai ila tutafariki. Kwa hiyo uhai wetu sisi uko na mwisho wake. Lakini uhai wa Allah hauna mwisho. Uhai wa Allah hauna mwisho. Al-Qayyum. Msimamizi wa hali ya juu, usimamizi usiokuwa na mwisho, usimamizi usiokuwa na mapungufu. Shigha na fasiri ay alladhi lahu alhayatu alkamilatu almustalzimatu lisifati dhat, yeye ambaye yuko na uhai uliokamilika, uhai ambao uko sambamba na sifa yake ya dhati. Walqayyumiyya alkamila, na usimamizi uliokamilika. Alladhi qama bi nafsihi, ambao umesimama, ambao umesimamia mwenyewe. Wa qama bi jami'i al-khalqi tadbiran, ambao pia usimamizi huo Allah kasimamia kunako kusimamia viumbe vyote kwa ujumla. Al-alim alladhi lahu al-ilmu ash-shamilu likulli ma'lum, ambaye iko na elimu ya ujumla, ya elimu zote kwa ujumla. Ar-Rahmanur Rahim alladhi lahu ar-rahmatul 'amma al-wasi'a likulli makhluq, ambaye yuko na huruma, mwenye kutoa rehma kwa ujumla, kwa viumbe vyake, kwa kila kiumbe chake Allah anampa huruma yake, anamrehemu. Al-ghaniyu alladhi lahu al-ghina at-tamu al-mutlaq min jami' al-wujud, ambaye ni mwenye utajiri uliotimia uliokamilika kwenye njia zote. Al-aliyu al-a'la alladhi lahu al-ulu al-mutlaq min jami' al-wujuh, ambaye ni mwenye sifa ya kutukuka ya kuwa juu kwa hali zote, kwa njia zote. Al-Azim, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jalil, Al-Jamil, Al-Hamid, Al-Majid. Na hayo tepena katika majina yake Allah, mkuu, mkubwa, mtukufu, mzuri, msifiwa, mtukufu. Yani sifa zote hizi ni zinachukua maana ya ujumla. Alladhi lahu jami' maani al-azama, ambaye Allah anachukua utukufu wa hali ya juu. Wewe mwanadamu unaweza kuwa mtukufu, lakini utukufu wako ni wa mapungufu. Utukufu wako una mwanzo na mwisho. Utukufu wako unaondoka wakati wowote. Utukufu wako umeupata kwa kuutafuta. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala utukufu wake ni wa hali ya juu. Ukubwa wake Allah ni wa hali ya juu. Kadhalika na kuendelea katika sifa zote za Allah ni hivyo hivyo. Akasema waqis ala hadha baqiyat al-asma'i was-sifat. Kwa haya tuliyoyataja, pimia hivyo hivyo kwenye majina yote yanayobakia ya Allah na kwenye sifa zake zote zinazobaki. Walau lam yakun fi hadhihi al-qa'idati illa hadha al-mawdi' إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظما. Kwenye kaida hii, lau pasingi likuwepo isipokuwa sehemu hii tukufu tu peke yake, yani ya kutaja majina ya Allah tu, lakafa biha sharafa, inatosheleza kuwa ni usharifu, ni utukufu. Kisha Sheikh akasema wa mithalu dukhul al ala aljam'i, na mfano wa al kuingiza kwenye jam'u, kuingiza kwenye wingi, baada ya kuona al kuingiza kwenye mufrad tunakuja sasa kuingiza kwenye wingi. Anatambia mfano wake kauli yake Allah aliposema ya ayuha nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Enyi watu, antum, hakika nyinyi, al-fuqara ni mafakiri. Neno al limeingia katika jamu ambayo ni al-fuqara. Mufradi ni fakirun, wal-jamu fuqara. Pakangemo neno al-fuqara, bimana hapa ni neno la ujumla, yani linaonesha ufakiri wote kwa ujumla wa hali ya juu. Wallahu huwa al-ghaniyul hamid, na Allah ndiye tajiri kwa hali zote, naye ndiye mwenye kusifiwa kwa hali zote. Ya ayuha an-nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni mola wenu. Haya ni mazungumzo ambayo yanaambiwa watu wote kwa ujumla. An-nasu. Huku mwanzo ya ayuha an-nasu. An-nasu ndio tuko tunakusudia. An-nasu ni jamu. Pakangemo neno al, bimaana linaonyesha kwamba ni watu wote kwa ujumla, ni mafakiri kwa Allah. Tuko tunazungumzia neno al-fuqara, hapana, tuko tunakusudia neno an-nasu. An-nasu wote ni watu wote kwa ujumla. Yadukhulu fi hadha al-khitab jami'u an-nas, kwenye mazungumzo haya, kwenye khitabu hii, ni watu wote kwa ujumla wanaingia humo ndani. Wa qawluhu ta'ala, pia kauli yake Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlio amini. Enyi ambao mlioamini. Yadkhulu fihi umumul mu'minina. Kwenye aya hii wanaingia ndanimu waaminifu wote kwa ujumla. Waaminifu wote kwa ujumla wanaingia ndani ya hii aya, bila kutoa mtoto mmoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu imekuja kwenye mfumo wa aljamu. Wa qawluhu innama almushrikuna najasun, innama almushrikuna najasun, hakika washirikina wote kwa ujumla ni najisi, wote kwa ujumla ni najisi. Yadukhulu fihi kullu mushrikin, ndani ya aya hii panaingia ndani mu kila mshirikina bila kubagua, kila mshirikina yumo ndani ya aya. Pia Allah akasema innal muslimina wal muslimat, hakika waislamu wa kiume na waislamu wa kike, ila akhiriha, mpaka mwisho wa aya ya ummu hadhihi al asnaf al madhkur. Hii inaleta ujumla, inakusanya sifa zote ambazo tulizozitaja, sifa zote tulizozitaja, kwa maana innal muslimina wal muslimati, kuendelesha waislamu wa kiume na waislamu wa kike, bimaana hapo ni ujumla bila kubagua wala nini. Haya, mpaka mwisho wa aya hizo sifa zote zimekuzimileta ujumla bila kubagua, innal muslimina wal muslimati, waislamu wote wanaume na waislamu wote wanawake, wal mu'minina wal mu'minati, waaminifu wote wa kiume na waaminifu wote wa kike, walqanitina walqanitati, na watiifu wote wa kiume pia na watiifu wa kike, wasadiqina wasadiqati, wasabirina wasabirati, walkhashiina walkhashiati, mpaka mwisho. Hizo ni sifa ambazo ni za ujumla, zimekusanya watu wote. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallama, pia kauli yake Allah, pia kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema innama al-a'malu binniyat, kwa hakika matendo yanakwenda kwa nia. Neno al-a'mal ni jamu ya neno amalun, kwenye jamu tunasema a'malu matendo, lakini tulipoweka al bimaana al-a'mal maana yake matendo yote bila kubagua. Ndiyo maana Sheikh anatuambia ya ummu kulla amalin badaniji, inakusanya kila matendo ya mwili, wa maliyin, na matendo ya kipesa, ibadiyin, ya kiibada, au maadiyin, au ya vitu tu, sio kwa kiibada, matendo ya vitu tu vya kawaida. Allahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Naam, nadhani darasa letu hili linaweza kuwa limeeleweka. Hakuna haja kusema kuleta vitu vingine vya kutoka nje, mambo yako wazi, ila tuieleweke kwamba nukta hii ambayo tunaweza kuisoma, hii beti ya kuzungumzia wa altu fidul kulla fil umumi, mpaka kufika katika beti ya 35. Hizi beti si katika kawaidi za kifikihi, yani si katika kawaidi al-fiqhiya, bali hizi ni katika kawaidi za kilugha. Ni katika kawaidi za kilugha. Haya masala ni katika masailu al-lughawiyya. Lakini maadam kwenye usulu al-fiqhi pana masala ya al-umum wal-khusus, ujumla na uhusishaji, basi panakuwa haja ya kusoma hizi kwa sababu ya kuweza kujisaidia njia za kujua al-aam wal-khas. Kwa hiyo hapo ndo mwisho wa kaida yetu hii ya 32. Na Allah akituwafikisha, tutaingia kwenye kaida ya 33 kwa tofiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndio tutakuwa mwisho wetu. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.